realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 3.4. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 16 dzień października, na zegarze 7. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki wyborów z ponad 5% obwodowych komisji. Są pewne zmiany. Prawie 73% to rekord rekordów, jeśli chodzi o frekwencję wyborczą w historii III RP. Nie możemy pozwolić Rosji zająć Ukrainy, ponieważ następne w kolejności mogą być takie kraje jak Polska, mówi prezydent USA. Według sondażu Exit Poll w wyborach do Sejmu i Senatu zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 36,8% głosów. Na drugim miejscu była Koalicja Obywatelska, 31,6%, a trzecie, nomen omen, miejsce zajęła Trzecia Droga z 13% poparciem. Na Lewicę zagłosowało 8,6% uprawnionych do głosowania, zaś na Konfederację 6,2%. Bezpartyjni samorządowcy uzyskali wynik 2,4%, co nie uprawnia ich przedstawicieli do zasiadania w parlamencie. To wielki sukces Prawa i Sprawiedliwości, powiedział prezes PiS. Otwierając wieczór wyborczy w siedzibie partii, Jarosław Kaczyński podkreślił, że to czwarte wybory parlamentarne wygrane przez tą formację. Wielki sukces naszej formacji i naszego projektu dla Polski. No ale oczywiście przed nami jeszcze stoi pytanie o to, czy ten sukces będzie można zmienić w kolejną kadencję naszej władzy. Niezależnie od tego, czy będziemy przy władzy, czy będziemy w opozycji, to ten projekt będziemy na różne sposoby realizować. Z kolei premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że ostateczne wyniki i podział mandatów mogą się różnić od wyników sondaży Exit Poll. Proszę pamiętać, że możemy rano się obudzić z zupełnie innymi liczbami. Może to nie być 200 posłów, tylko 212 na przykład po stronie Prawa i Sprawiedliwości. To otwiera zupełnie inne perspektywy również. Okaże się to wszystko rano. Faktycznie godzinę temu Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki wyborów z ponad 5% obwodowych komisji. Są tu duże zmiany u dwóch największych ugrupowań. PiS według tych danych zdobyło 39,8% głosów, a Koalicja Obywatelska 27,5%. Podobnie do sondaży Exit Poll wygląda poparcie dla Trzeciej Drogi 12,9% oraz dla Lewicy 8,5%. Zyskała natomiast Konfederacja, na którą zagłosowało 7,2% uprawnionych. Lider Koalicji Obywatelskiej powiedział wczoraj, że tego dnia jest najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Podczas wieczoru wyborczego Donald Tusk podziękował wszystkim, którzy sympatyzowali z jego formacją polityczną. Były nas miliony na ulicach, na spotkaniach i dzisiaj przy urnach wyborczych. Wszystkim wyborczyniom, wyborcom serdeczne dzięki. Daliście wielką rzecz sobie, Polsce, swoim rodzinom. To jest jeden z najpiękniejszych dni polskiej demokracji. Nie mam żadnych wątpliwości, że ten dzień przejdzie do historii Polski jako dzień jasny, jako dzień, który otwiera nową epokę, odrodzenie naszej Rzeczpospolitej. Według sondażu frekwencja w tych wyborach była rekordowa w historii III RP. Wyniosła bowiem 72,9%. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak przypomniał, że do tej pory rekordowa liczba uprawnionych do głosowania poszła do urn wyborczych w 1989 roku. Było to jednak o ponad 10% mniej niż wczoraj. Blisko tej rekordowej frekwencji był rok 2019, wybory do Sejmu, kiedy frekwencja wyniosła 61,7%. Z kolei najwyższa w ogóle w dziejach to była druga tura wyborów prezydenckich w 1995 roku, 68,23%. I druga tura wyborów prezydenckich w roku 2020, 68,18%. Przewodniczący PKW podkreślił, że wybory przebiegły niezwykle spokojnie. Od rana odnotowano 100 przypadków przestępstw wyborczych oraz 370 wykroczeń. Nie można pozwolić Rosji zająć Ukrainy, ponieważ następne w kolejności mogą być takie kraje jak Polska, powiedział w wywiadzie dla telewizji CBS prezydent Stanów Zjednoczonych. Joe Biden zapewnił jednak, że Stany Zjednoczone są w stanie równocześnie wspierać Ukrainę i Izrael. Występując w popularnym programie 60 minut, Joe Biden powiedział, że jednym z jego celów było powstrzymanie Putina, który popełnił zbrodnie wojenne przed okupacją niezależnego kraju, jakim jest Ukraina, graniczącego z sojusznikami NATO. Wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby mu się to udało. Czy była jakaś duża wojna w Europie, w którą nie byliśmy wciągnięci? Nie chcemy, by tak się stało. Amerykański prezydent wyraził przekonanie, że Putin nie poprzestałby na Ukrainie i mógłby zaatakować takie kraje jak Polska, co oznaczałoby przystąpienie Stanów Zjednoczonych do wojny. Biden podkreślił, że USA mają potencjał, by radzić sobie z oboma światowymi kryzysami w Izraelu i na Ukrainie. Jesteśmy najpotężniejszym państwem w historii świata. Jesteśmy w stanie radzić sobie z obiema sytuacjami i nadal zachować potencjał obronny na arenie międzynarodowej. Biden dodał, że jego celem jest zapewnienie, że demokracja zostanie utrzymana, w czym kluczowe znaczenie ma Ukraina. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A prognozę pogody zaczynamy od przeglądu temperatur. Na termometrach dzisiaj maksymalnie od 7 stopni na południu do 12 nad morzem, tutaj najcieplej zresztą. Na obszarach podgórskich od 5 do 8 stopni. Poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże, tak będzie wyglądała sytuacja. Miejscami przelotne opady deszczu, w górach również deszczu ze śniegiem i śniegu. Może być ślisko, proszę na siebie uważać. Na północy możliwe burze i opady krupy śnieżnej, a wysokość opadów do 10 mm. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale i będzie rosnąć. A po 7 w porze na Trójkę o tym, ile godzin spędzamy każdego dnia w telefonie. Najnowsze badania potwierdzają, że korzystamy z telefonów zbyt często. Jak to wpływa na nasze zdrowie? O tym Państwo usłyszą. Również w programie po 7 gorące komentarze po meczu Polska-Mołdawia i sukces Huberta Hurkacza. Pojawi się również nasz poranny felietonista, czyli trójkowy Pantałek. 6 minut po 7. Zapraszamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bajle. Let me see you dance, baby. See you dance, man. Come on. It blows my mind now that I found you. Deep in the night of tequila, boom, boom. Slide by me, sexy thing, sexy and fine. Bye. Trzeci Polskiego Radia. Najnowsze badania potwierdzają, że korzystamy z telefonów zbyt często, a rekordziści patrzą w ekrany swoich komórek i spędzają w wirtualnym świecie nawet ponad 10 godzin dziennie. Jak to może wpłynąć na zdrowie i co z tym zrobić? Nadużywanie smartfonów prowadzi do stresu, przebodźcowania, a to pogarsza nasze zdrowie, mówi Dorota Rakowska z firmy, która przeprowadziła badania. Higiena cyfrowa Polaków wymaga poprawy. Dotyczy to zwłaszcza młodych dorosłych w wieku od 18 do 24 lat. Aż 20% z nich używa smartfonu przez ponad 6 godzin dziennie. Prawie połowa Polaków sięga po telefon w każdej wolnej chwili, a 1/4 w pracy czy na uczelni. Czy my faktycznie spędzamy za dużo czasu w telefonach komórkowych w internecie? Jest to plaga naszych czasów. Dla wielu osób telefon jest przedłużeniem ręki. Wiele osób nie wyobraża sobie, nie wiem, pójścia do toalety bez telefonu. No, akurat mi się zdarza bardzo długo. Nie jest to dobre dla mojego zdrowia. Często bardzo widzę, nieważne czy jadę autem, czy jadę tramwajem, no widać, że jednak dużo osób korzysta z tych telefonów. Tak, dużo spędzamy z telefonem. Często spędzam też przed telefonem. Kiedy najczęściej? Najczęściej rano, jak stanę, popołudniami też. A czy takie przesiadywanie z komórką w ręku nie wpędza nas trochę w złe samopoczucie? Wpędza czasami. Najlepiej przebywać na świeżym powietrzu, trochę sportu, mniej przed telefonem. Tak duże przywiązanie do telefonu może doprowadzić prowadzić do przebodźcowania i stresu informacyjnego, który objawia się zaburzeniami snu, obniżeniem nastroju czy problemami z koncentracją, czego doświadcza 61% z nas. Jagoda Grzejszcza, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CSK Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Gdybyśmy chcieli na przykład sprawdzić, czy nasze dziecko ma problem, no to wystarczy zaplanować weekend bez telefonu. Wtedy może pojawić się złość, irytacja, rozdrażnienie, płaczliwość, trudności z zaśnięciem. Nie mamy bezpośrednich kontaktów, nie rozmawiamy z ludźmi. W zasadzie często nawet w domu, między pokojami piszemy do siebie, zamiast ze sobą rozmawiać. Więc rzeczywiście dochodzi do dość absurdalnych sytuacji. Nie ma to pozytywnego wpływu na zdrowie wszystkich, czy to młodszych, czy starszych, bo ten problem nie dotyczy wbrew pozorom tylko ludzi młodych. Miejmy nadzieję, że przyjdą takie czasy, że rzeczywiście ten telefon będzie służył do tego, do czego powinien służyć, czyli do rozmów telefonicznych, a nie tylko wirtualnych spotkań ze znajomymi. No właśnie, co zrobić, żeby wrócić do tych starych czasów? Czyli z jednej strony korzystamy z dobrodziejstw technologii, ale z drugiej strony nie zapominamy o tych takich relacjach bezpośrednich. No i zamiast pisać, po prostu spotykamy się i rozmawiamy. I to jest ten cel. Ograniczenie czasu spędzania przy ekranie i wyjście do świata rzeczywistego, opuszczając ten cyfrowy. Opinie w sprawie zbierała dla Państwa Eliza Cichosz z Polskiego Radia Łódź. No i pytamy, czy mają Państwo swoje sposoby, żeby ograniczyć ten czas spędzony z telefonem w dłoni. 2 2 7 3 czekamy na Państwa komentarze. Program Trzeci Polskiego Radia.

rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Na tobie zawsze mogę polegać. Z Opokanem Med będziesz zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień, bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowid. A po spacerze zajrzymy do apteki po Zdrowid Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowid Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowid Skurcz Senior. Zdrowid. Let's party w MediaMarkt. Sprawdź urodzinowe okazje cenowe w MediaMarkt. Męska golarka elektryczna Philips za 399 zł. Taniej o 50 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 449 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Na zegarze 29 minut po 7 czas sprawdzić, co dzieje się na drogach. Jest Jan Wiewiór, Polski Radio Kierowców z nami. Czas na Radio Nawigator Trójki. Co słychać? Zapraszam. Wydłuża się korek na autostradzie A4 w Krakowie. Zwalniamy już od węzła Zakopiańskiego do węzła Skawina w kierunku Katowic. Ta droga korkuje się także na dojeździe do punktu poboru opłat Brzęczkowice. Do czasu przejazdu doliczamy tam ponad 15 minut. S86 tu również nieciekawie, bo korek jest na całej trasie z Sosnowca do Katowic. Kierowcy, którzy niestety utknęli w tym zatorze, spóźnią się do pracy przynajmniej o 20 minut. Coraz więcej samochodów, także w Trójmieście na S86, na S6. Niewielkie spowolnienie jest między węzłem Karczemki a węzłem Kowale w kierunku Torunia. Obok kierowcy zdejmują nogę z gazu na krajowym odcinku siódemki. Z każdą minutą wydłuża się korek między Żukowem a węzłem Karczemki na jezdni w kierunku Gdańska. A kolejny raport z polskich dróg za niecałą godzinę. Teraz serwis Trójki w skrócie i Karolina Kozińska. PKW opublikowała wyniki wyborów z ponad 10% komisji wyborczych. I tak, PiS zyskuje, aktualnie to już ponad 40% głosów, z kolei Koalicja Obywatelska traci, aktualnie może liczyć na 26,5%. Na trzecim miejscu niezmiennie Trzecia Droga, dalej Lewica i Konfederacja. Premier Mateusz Morawiecki tuż po ogłoszeniu wyników exit poll powiedział, że jego formacja będzie starała się stworzyć stabilny rząd, jeśli otrzyma taką misję od prezydenta. My jesteśmy w stanie rozmawiać z każdym, kto podziela naszą wizję Polski, kto wie, że dla dobra naszego kraju potrzebny jest stabilny rząd. Z kolei o cierpliwość w Polskim Radiu 24 apelował minister edukacji Przemysław Czarnek. Jak podkreślił, badanie exit poll może być obarczone większym błędem ze względu na wysoką frekwencję. Dlatego, że rzeczywiście jest tak, że ta frekwencja była ogromna i z tego się wszyscy cieszymy. Ja osobiście stałem 2 godziny w kolejce. Czekamy na to, co się będzie działo. Ja twierdzę, że te wyniki mogą być jeszcze inne niż z tą próbą. Według wyników sondażowych frekwencja była rekordowa i wyniosła 72,9%. Dziś początek ćwiczeń nuklearnych NATO o nazwie Steadfast NUM. Ćwiczenia sprawdzą, jak sojusz jest przygotowany na ewentualne ataki nuklearne. Każdego roku gospodarzem Steadfast NUM jest inny sojusznik NATO. W tym roku loty szkoleniowe odbędą się nad Włochami, Chorwacją i Morzem Śródziemnym. Prezydent Andrzej Duda rozpoczyna wizytę w Watykanie. Okazją jest 45. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża. Prezydent weźmie udział w uroczystej mszy w Bazylice Świętego Piotra o godzinie 15, a wieczorem będzie uczestniczył w uroczystym koncercie dziękczynnym za pontyfikat świętego Jana Pawła II w Bazylice Santa Maria Maggiore w Rzymie. Pełen serwis o 8. Dwie minuty po 7, ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Pojutrze na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbędzie się Dzień Edukacji Finansowej. Chętni mogą jeszcze zgłosić swój udział w wykładach prowadzonych przez ekspertów w formie stacjonarnej albo online. Wiceprezes Fundacji GPW Alina Bączar wyjaśnia, że wydarzenie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych zarządzaniem swoimi finansami i zostało podzielone na 3 bloki tematyczne. pierwszy z nich to jak świadomie inwestować na giełdzie, drugi jak edukować o finansach dzieci i młodzież i trzeci blok tematyczny jak bezpiecznie prowadzić finanse osobiste i oszczędzać na emeryturę. Rejestracja odbywa się przez stronę internetową dzieneducacjifinansowej.pl. Udział we wszystkich panelach i dyskusjach jest darmowy. Inflacja we wrześniu wyniosła 8,2%. GUS potwierdził szybki szacunek, a wpływ na wskaźnik cen towarów i usług miały w ubiegłym miesiącu wyższe ceny odzieży i obuwia w obszarze edukacji oraz restauracji i hoteli oraz niższe ceny w zakresie transportu, zdrowia, żywności oraz rekreacji i kultury. Mówi Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Czynniki, które istotnie wpłyną na hamowanie inflacji, były obniżki cen paliw, leków. Obserwujemy również istotne obniżenie kosztów utrzymania mieszkania związanych przede wszystkim z cenami energii. W kolejnych miesiącach inflacja dalej będzie się obniżać, choć tempo spadku będzie już niższe. Białystok, Gorzów Wielkopolski i Lublin to miasta, w których decyzje o inwestycjach budowlanych są wydawane najszybciej, wynika z najnowszego rankingu Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Wśród miast, w których decyzje o warunkach zabudowy wydawane są najdłużej, mamy Kraków, Zieloną Górę i Wrocław. Dolar kosztuje dziś rano 4,24 zł. Euro 4,46, frank szwajcarski 4,70, a funt brytyjski 5,16 zł. Szykuje nam się dzień z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Z tych chmur będzie padało. Miejscami przelotne opady deszczu. W górach również deszcze ze śniegiem i śnieg. Na północy możliwe burze, a także opady krupy śnieżnej, czyli krupa śnieżna wraca. Do 10 mm. Taka jest wysokość tych opadów. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty. Na wschodzie w porywach do 60 km na godzinę. Zachodni i północno-zachodni. W Sudetach porywy wiatry do 70. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskal. I będzie rosnąć. Teraz 35 minut po siódmej. Przenosimy się do lat 90. Wtedy to Supersonic i Oasis rządzili. A niebawem gorące komentarze po spotkaniu Polska-Mołdawia. Wiemy, że polska reprezentacja zremisowała, miała wygrać i jak to przełożyło się na to, o czym myślą eksperci i jak będzie wyglądała ta sytuacja w tabeli. Za chwilę Dariusz Urbanowicz z redakcji sportowej w Trójce. Yeah. Oasis i Supersonic w Trójce za 21 minut. Ósma, działo się nie tylko w świecie polityki, ale również sportu. Dariusz Urbanowicz w studiu, dzień dobry. No właśnie, z jednej strony się szeroko uśmiecham, z drugiej troszeczkę mam kwaśną minę. Zacznijmy zatem od tego uśmiechu, bo wielki sukces, kolejny i to już 9. Huberta Hurkacza, triumf w turnieju ATP, tym razem wygrał turniej rangi 1000 w Szanghaju po 3-setowym pojedynku z Andrejem Rublowem. Z Andrejem graliśmy strasznie zacięty mecz i ostatecznie każdy z nas miał piłki meczowe, miał swoje szanse w tiebreaku w trzecim secie i daliśmy na pewno się wszystko. No, starałem się być pozytywny, wierzyć do końca. Fajnie też było grać przed Rogerem, który był na trybunach i mam nadzieję, że podobał mu się trochę ten mecz. No a Hubi dedykował to zwycięstwo chyba najważniejszemu kibicowi, a więc swojej babci, która wczoraj obchodziła urodziny, pani Krystyno. Fajnego ma pani wnuka, wszystkiego najlepszego. No ale teraz o tym klopsie, który wczoraj się zdarzył na stadionie PGE Narodowym. I chyba ten klops to mało powiedziane. Miał być tak remis 1-1 z Mołdawią, drużyną z drugiej setki rankingu FIFA. No cóż, mieliśmy drugie miejsce w tabeli dające awans, no i zaprzepaściliśmy to tym remisem. Tłumaczy się kapitan Piotr Zieliński. Początek meczu bardzo słaby. Daliśmy się zepchnąć z Mołdawii, która przyjeżdża na nasz stadion przy 50 tysiącach ludzi i nie potrafiliśmy sobie poradzić. Nie wychodziliśmy podaniami, mało kreatywności, za dużo nerwowości. Dostaliśmy gola, no i gdzieś po tym golu troszkę się tam ocknęliśmy. Ale było ciężko, no i chyba to zaskoczyło gwiazdę Napoli. Patrząc na to, w jakich klubach gramy, na jakim poziomie gramy, w jakich rozgrywkach gramy, no to tutaj coś tam chyba nie tak jest, że z całym szacunkiem do przeciwnika, no bo i tak potrafię coś tam w piłkę grać. No ale przyjeżdżałem tutaj i te pierwsze minuty, no takie warunki nam stawiają, że było ciężko. No to po prostu szok. Bezradny również wobec przede wszystkim braku skuteczności był trener Michał Probierz. Niedosyt, bo przygotowaliśmy się do tego meczu odpowiednio i trochę jestem zaskoczony, że wystraszyliśmy się pierwsze 15 minut, że jakoś oddaliśmy pole, za łatwo tą piłkę oddawaliśmy, nie utrzymywaliśmy się przy tej piłce, że zbyt nerwowo. No i to co mówiliśmy, że zespół Mołdawii na pewno przyjedzie tutaj, będzie ograniczał się do kontrataków i do stałych fragmentów gry i w taki sposób straciliśmy bramkę, tym bardziej to boli, że uczulaliśmy na to. Wszystko wiadomo, ale jednak coś nie działa. Co zatem zaważyło na tym, że skończyło się wczoraj remisem? Niewykorzystane sytuacje, bo akurat jeżeli chodzi o zaangażowanie, o to jak podeszliśmy do meczu i o determinację na końcu, jaką dążyliśmy do tego, żeby wygrać to spotkanie, to na pewno tu jest na plus, ale zabrakło tej kropki nad i, żeby wykończyć sytuację. I na koniec jeszcze smutna konstatacja. Cudotwórcą nie jestem, także praktycznie bez treningu nie da się pewnych rzeczy zrobić, ale i tak uważam, że pewne elementy pozmienialiśmy i wprowadziliśmy kilku zawodników, którzy dla tej reprezentacji będą grali i to jeżeli chodzi o poziom, rozczarowanie, ale tym meczem przegrywamy na razie te eliminacje. No właśnie, wszystko trzeba chyba przemeblować od początku. To dla porządku jeszcze sytuacja w tabeli. Liderem Albania z 13 punktami, 2 punkty mniej mają Czesi. My do nich tracimy punkt, z kolei punkt za nami są Mołdawianie. Bezpośredni awans na Mistrzostwa Europy wywalczą tylko dwie najlepsze drużyny. Jeśli nam się nie uda bezpośrednio, to jeszcze będzie szansa, miejmy nadzieję, wiosną w barażach. Więc nie wszystko stracone. No tak, nie wszystko stracone, ale tak chcielibyśmy, prawda, od razu, żeby to już zagrało i żebyśmy byli pewni. Albania jest już pewna, Polacy muszą walczyć o swoje cały czas. Cały czas. Prosto w waszych głów. Niech mówią nam co. co zrobić, jeżeli za dużo czasu spędzamy przy ekranie telefonicznym, wpatrujemy się w ekrany smartfonów i to jest taki prawdziwy złodziej czasu. Jak sobie z tym poradzić? Mam trzech synów nastoletnich i córeczkę małą. Wprowadziliśmy u nas taki system, że o 20 odkładamy telefony w jedno ustalone miejsce w kuchni i po prostu nie korzystamy już z telefonów, jedynie do takich celów komunikacyjnych. Jak ktoś tam chce coś sprawdzić, wysłać jakiegoś SMS-a, zadzwonić, to z tego miejsca w kuchni może. No i tak średnio to się sprawdzało. Natomiast w momencie, jak dzieci zobaczyły, że my też tego przestrzegamy, co też nie było dla nas łatwe, no to weszły w to. Czyli jak się okazuje, przykład płynie z góry. 2 2 7 3. Tak trochę przekornie prosimy Państwa o telefony w sprawie, jak ograniczyć ten czas korzystania z telefonu, bo jak pokazują badania, jest on zdecydowanie za długi. Będzie 8:08 serwis trójki, no to czas na poranny felieton, czyli Tomasz Łysiak i Pan Tałyk. Pan Tałyk. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Nam się wydaje, że dopiero teraz się pasjonujemy demokratycznymi wyborami, a kiedyś to podobnych emocji nie było. A proszę bardzo, drodzy Państwo, były i to choćby 450 lat temu. Oto w roku 1573 odbyła się pierwsza w Polsce wolna elekcja, czyli wybór króla. Owszem, i wcześniej królowie byli w jakiejś mierze w Polsce wybierani, choćby Jagiellonowie, pomimo tego, iż była to dynastia, ale jednak takie prawdziwe, nazwijmy to, wybory królewskie to był właśnie ów rok 1573. Rok wcześniej jednak zmarło się ostatniemu Jagiellonowi, czyli Zygmuntowi Augustowi. Wtedy Senat zdecydował, że musi najpierw powołać Sejm Konwokacyjny, który znowuż ustanowi zasady Sejmu Elekcyjnego. Takie choćby jak to, że na elekcję króla mógł przyjechać każdy szlachcic i oddać swój głos. Tyle, że nie było jak teraz iluś komisji wyborczych rozrzuconych po kraju, ale jedna, właśnie Sejm Elekcyjny. Zorganizowany w podwarszawskiej wsi Kamion. Do walki w wyborach stanęły komitety związane z kandydatami. Pierwszym był Henryk Waleziusz, syn króla Francji Henryka II. Dalej był arcyksiąże Ernest Habsburg, syn cesarza Maksymiliana II. Potem mieliśmy, drodzy państwo, cara Iwana Groźnego. Oraz wreszcie Jana III Wazę, króla Szwecji, męża Katarzyny Jagiellonki, czyli siostry Zygmunta Augusta. Drodzy państwo, nie było ciszy wyborczej, a wręcz przeciwnie, kandydaci przemawiali, a ich komitety agitowały do końca. Rozdawano nawet swego rodzaju ulotki wyborcze. Potem była debata i wreszcie głosowanie. Głosy zbierał prymas, objeżdżając pole wyborcze. I na pewno nikt nie wchodził za kotarkę, by tam skreślać coś przy nazwisku kandydata. Wygrał Henryk Walezy i musiał podpisać różne zobowiązania Pakta Konwenta i artykuły henrykowskie. A potem, jak się okazało, dość szybko z Polski zwiał. I tyle było efektów tych wyborów. Trzeba było szybko robić kolejne.